Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Czytamy z Księgi Objawienia, rozdział 14. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi, i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samoczyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamie jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zrzęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem. I zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. I deptano tłoczniem poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. Panie i Boże nasz, prosimy, abyś znowu dzisiaj przemawiał do nas, a nam dał pokorne i szczere serca. Amen. Już po raz czwarty z kolei rozpatrujemy teksty z Objawienia Jana, aby tak bardziej konkretnie wielką wizję zawartą w rozdziałach 12, 13 i 14. 12 rozdział przedstawiał nam pod pewnymi symbolicznymi postaciami walkę szatana przeciwko ludowi Bożemu na przestrzeni historii ludzkości, walkę z ludem izraelskim, walkę z Jezusem, walkę z Kościołem, walkę z resztką Izraela. Było to takie spojrzenie Jana w przeszłość, na historię. Jan, który jako autor tej, jako ten, który otrzymał od Boga tę wizję, znajduje się w chwili, znajduje się w niebie w chwili, gdy na ziemi trwa wielki ucisk. Jak wspomnieliśmy, on uosabia Kościół, który znajduje się w niebie i jest ponad tym. Ten wielki ucisk już nie dotyka tych, których Pan Bóg zabrał do siebie. Spojrzenie na teraźniejszość tego wielkiego ucisku mieliśmy w rozdziale 13. Wizja dwóch strasznych bestii. Dwóch bestii, które symbolizowały czy też uosabiały światową władzę skupioną w rękach jednego człowieka czy też jednego systemu. Tam była ta zagadkowa, tajemnicza liczba zwierzęcia, które jest zarazem liczbą człowieka, 666. Zarówno człowiek, jak i zwierzę zostali stworzeni w szóstym dniu. Siódemka to jest doskonała liczba, liczba Boża. Szóstka to jest liczba ludzkiej niedoskonałości. Potrójna szóstka, spotęgowana ludzka niedoskonałość. Widzieliśmy tam wczoraj te trzy rodzaje władzy, które skupia w ręku bestia: władza polityczna, władza religijna, władza gospodarcza, ale wszystko bez Boga. Tak jakby w tych trzech dziedzinach ta ludzka niedoskonałość była ostatnią próbą zbawienia człowieka, ale bez Chrystusa. Ostatnią próbą do sprowadzenia świata do jakiejś doskonałości, ale tak naprawdę do tragedii. Tak jakby ta potrójna szóstka realizowała się w tym, że człowiek chce być panem świata politycznie, że człowiek chce być władcą religii i człowiek chce być panem gospodarki. A tak naprawdę to wszystko należy się Jezusowi Chrystusowi. Bo Jezus jest królem, bo Jezus jest panem swojego ludu, głową Kościoła i Jezus jest tym najwyższym skarbem, za który warto dać wszystkie skarby swojego życia. Jak śpiewaliśmy przed chwilą w pieśni nie szczycę się z tego, co posiadam, szczycę się tym, że mam Ciebie, znam Ciebie. Gdy się bliżej przyjrzeć 13 rozdziałowi, dostrzegaliśmy tam pewną okropność tego systemu, który zarazem będzie wielkim uciskiem dla wierzących tu na ziemi. Okropnym uciskiem, także prawie, że tu nie da się żyć. Wielu zapewne wtedy poniesie śmierć męczeńską, jak już to nieraz w historii się zdarzało. Ale tego typu system, tego typu życie na ziemi też ma swój koniec. Tego typu rządy, władza mają swój koniec. Już tam w 13 rozdziale było zaznaczone, że dano mu władzę na 42 miesiące. Nie wiem do końca, czy liczba jest to dosłowna, czy symboliczna, ale oznacza, że pewien ograniczony czas. A potem nastąpi koniec. I wizja ta byłaby niepełna, gdyby nie teraz 14 rozdział, który przedstawia nową, kolejną wizję, jest częścią kompleksu tej wizji w tych trzech rozdziałach zawartych. Ale zauważmy, że w tym 14 rozdziale mamy trzy wizje, jakby potrójne wołanie: zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. Do Chrystusa należy zwycięstwo. Objawienie Jana jest księgą o Jezusie Chrystusie. Na każdym kroku Go tu spotykamy. I co ciekawe, cośmy już też wspomnieli przy okazji 12 rozdziału, ilekroć Biblia mówi o szatanie, to mówi o jego upadku. A ilekroć Biblia mówi o Jezusie, mówi o Jego zwycięstwie, o Jego triumfie. Z Chrystusem jest zawsze związane zwycięstwo. Nawet choćby się pozornie ponosiło porażkę, jak to jest w 13 rozdziale. Czytamy tutaj na początku tego 14 rozdziału, jakby zaczęła się nowa wizja i widziałem, oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Baranek, Jezus Chrystus, stoi na górze Syjon. Ten werset jest wypełnieniem wielu prorockich zapowiedzi ze Starego Testamentu, a także wielu wersetów z psalmów. Przypomnijmy choćby psalm 2, wiersz 6. Ja ustanowiłem króla mojego na Syjonie, świętej górze mojej. Albo to, co śpiewaliśmy dzisiaj na początku w introicie. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Tu znajdujemy wypełnienie. Baranek Boży. Syjon to góra, jedna ze wzgórz Jerozolimy. To wzgórze, które zdobył Dawid i tam założył stolicę. Później Jerozolima rozszerzała się również na inne wzgórza, ale w księgach prorockich Syjon został symbolem Jerozolimy, stolicy, miejsca, które Pan Bóg umiłował i obrał na swoje mieszkanie. W Jerozolimie stanęła świątynia, która była nie tylko miejscem zgromadzeń Bożego ludu, tak jak my dziś mamy kościoły, ale była miejscem przebywania Boga pośród swojego ludu. Jedyne takie miejsce, nie mogło być innego, bo jest jeden Bóg i ma jeden swój lud. I teraz Baranek Boży jest w tym miejscu, które jest dla Niego przeznaczone. Razem z Nim są 144 tysiące. Z liczbą tą, z tymi wybranymi i opieczętowanymi, spotykamy się już w rozdziale 7. Tam jest przedstawiona podwójna wizja, wizja zbawionych na ziemi i zbawionych w niebie. Przy porównaniu tej wizji możemy zobaczyć, że na ziemi jest wszystko ograniczone, konkretna liczba z jednego narodu, są oni opieczętowani, aby musieli być ochronieni i tak dalej. Druga część wizji w rozdziale 7 przedstawia zbawionych w niebie, gdzie jest ogromny tłum, którego nikt nie może policzyć, ze wszystkich narodów, ludów i języków, i gdzie już nie muszą być opieczętowani, bo tam są już w cieniu Bożego majestatu. Takie pewne porównanie. Ale ja wychodzę z założenia, że teksty objawienia, które mogą być na różne sposoby interpretowane i w komentarzach są na różne sposoby interpretowane, że wcale to nie znaczy, że trzeba przyjąć jedną jakąś interpretację, a inne odrzucić. Jedna nie wyklucza drugiej. Jeżeli niektórzy interpretują symbolicznie, to wcale nie znaczy, że trzeba dosłowną interpretację odrzucić i odwrotnie. 144 tysiące opieczętowanych ludzi może być zarówno liczbą symboliczną, określającą Boży lud. 144 to jest 12 razy 12. To jest tak jakby dwunastka, jedna dwunastka symbolizuje Stary Testament, 12 plemion izraelskich, a druga dwunastka Nowy Testament, 12 apostołów Jezusa. Tysiące zatem, a więc pewne mnożenie tej liczby. Jest to jakby taki zamknięty kwadrat, czyli lud Boży ochroniony ze wszystkich stron, takiego znaczenia symbolicznego moglibyśmy się tam dopatrzeć. Tych 144 tysiące opieczętowanych oznacza, że mają oni pewną pieczęć, która ich chroni. Boża pieczęć chroni. I widzieliśmy tutaj okropności tego całego systemu, który na ziemi panuje. I teraz co się okazuje? Pomimo tego, że wielki ucisk na ziemi, pomimo tego, że tak okropny prześladowczy system istnieje, teraz znowu są wszyscy. Co do jednego. Nikogo nie brakuje. Przetrwali. Pan Bóg potrafi swoich ochronić. Są na właściwym miejscu. Na górze Syjon, a więc miejsce, które Pan Bóg wybrał na spotkanie Boga ze swoim ludem. Są przy właściwej osobie, przy Jezusie Chrystusie, tym, któremu zaufali, tym, któremu powierzyli swoje życie i nie zawiedli się, ten, który wycisnął na nich pieczęć. Apostoł Paweł pisze, że jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. I ta Boża pieczęć, ta Boża ochrona jest ochroną doskonałą. Choćby nie wiem, przez co człowiek musiał wtedy przechodzić. Pan Bóg potrafi ochronić. Pan Bóg potrafi sprawić, że człowiek, nawet gdy stoi poza tym uciskiem, poza tymi cierpieniami, wydaje mu się, ja bym tego nie potrafił przeżyć. Ale gdy w to wejdzie, gdy ta Boża niewidzialna ochrona nad człowiekiem jest, to człowiek wszystko potrafi przetrzymać. Słowo Boże obiecuje, że Pan Bóg nigdy nie ześle większych cierpień na swoich wiernych niż takie, które mógłby przetrzymać. Cierpień i pokuszeń. Oto są wszyscy razem z barankiem na górze Syjon. Nikogo nie brakuje. Zajmują się też właściwą czynnością. Śpiewają Bogu na chwałę. Najwspanialsza rzecz, jaką można robić. Oddają Bogu chwałę w najlepszy sposób, jaki mogą. Ale wspomniałem, że również liczbę 144 tysiące opieczętowanych można rozumieć inaczej. Można to rozumieć bardziej dosłownie. Tym bardziej, że tam w 7 rozdziale jest powiedziane, że oni byli wybrani z 12 pokoleń izraelskich. Te pokolenia są tam konkretnie wymienione i podkreślone, że z każdego jednego plemienia z tych 12 po 12 tysięcy opieczętowanych. To nam sugeruje pewną dosłowność interpretacji. I może to oznaczać fakt, że w tym wielkim ucisku, który panuje na ziemi, który jest systemem prześladowczym wobec wierzących i gdzie wielu musi zginąć, Pan Bóg ma i chce mieć takich, którzy pomimo tego wszystkiego się ostoją, nie stracą życia. Co więcej, nie tylko przetrwają, ale Bóg ma dla nich zadanie, zadanie misyjne. Oni na tym świecie są po to, aby głosić Ewangelię. Tutaj w 14 rozdziale jest krótka charakterystyka w czwartym wierszu, że są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są czyści, podążają za barankiem, zostali wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga, a w ustach ich nie znaleziono kłamstwa. Są bez skazy. Taki obraz idealny. Wiemy, że człowiek nie jest ideałem, ale dlatego, że jest odkupiony, dlatego jest usprawiedliwiony i jest oczyszczony. Pan Bóg grzechy ludzkie, gdy przebacza, to zarazem odrzuca. Jak wschód od zachodu, nie da się tej odległości zmierzyć. Tak daleko Bóg odrzuca ludzkie grzechy. A potem znajdujemy wizję anioła głoszącego Ewangelię. I tą wizję chciejmy, bo to jest kontynuacja, chciejmy właśnie odnieść do tej sytuacji, w jakiej znalazło się 144 tysiące opieczętowanych. Wspomniałem, że są to ludzie, którzy przez Boga są ochronieni, tak że nawet ten straszny system nie jest w stanie ich wyrządzić im szkody, ale Bóg ma dla nich zadanie. Zadanie misyjne. Pan Bóg chce, aby Ewangelię usłyszeli wszyscy ludzie na ziemi. Gdy Jezus wysyłał swoich uczniów, to kazał im iść do wszystkich narodów. Ten proces trwa aż do dziś. 2000 lat, a jeszcze są narody, które Ewangelii nie słyszały. Myślę, drodzy, że wielu z nas zna mniej więcej statystyki misji Wycliffe'a, które powiadają, że jeszcze trzeba by przetłumaczyć Biblię na około 2,5 tysiąca języków. Ogromne zadanie. Można by pomyśleć, jeżeli w ciągu 2000 lat uporano się z mniejszą ilością niż ta, która jeszcze zostaje do zrobienia, to kiedyż my damy rady to zrobić, żeby z tą Ewangelią dojść do najdalszych krańców ziemi? Pan Jezus zapowiedział, gdy mówił o znakach poprzedzających przyjście Chrystusa, powiedział, że będzie ta Ewangelia głoszona wszystkim narodom na świadectwo i wtedy nadejdzie koniec. Z tym jednym znakiem, pośród wielu, z tym jednym znakiem związał obietnicę nastania końca. Że gdy ta Ewangelia dotrze do najdalszych plemion, to wtedy będzie koniec. Moglibyśmy o tym pomyśleć tak bardzo po ludzku. Jeszcze mamy czas. Ewangelia jeszcze ma daleką drogę do tego, aby dotrzeć do ostatnich plemion, a więc Pan Jezus jeszcze tak szybko nie przyjdzie. Można by nawet próbować wyliczać, albo nawet czekać na sygnał ostatnich misjonarzy, którzy dotrą z Ewangelią do ostatnich plemion i jak oni podają sygnał, już żeśmy tam zwiastowali Ewangelię, no teraz Pan Jezus może przyjść. Ale nie tak to należy rozumieć i nie tak ja to rozumiem. Patrząc na to w świetle historii zbawienia i w świetle Księgi Objawienia, myślę, drodzy, bo Pan Jezus przecież nie powiedział, kto tą Ewangelię zaniesie do tych ostatnich plemion. Myślę, że Kościół, któremu to zadanie przypadło i który teraz podwaja wysiłki, aby z tą Ewangelią dotrzeć, myślę, że nie zdąży. Że nie zdąży. Gdy tutaj objawienie Jana zwiastuje nam to, że tak jak Jan został zachwycony do nieba i Kościół zostanie zachwycony do nieba, to Pan Bóg swoje dzieło na ziemi będzie kontynuował dalej. Żadna siła, żadna wroga postać mu w tym nie przeszkodzi. Pan Bóg swoich sobie opieczętuje, tak jak tam mówi 7 rozdział z Izraela, i ich pośle na misję świata. Myślę, drodzy, nawet, że Żydzi zrobią to nieco lepiej niż Kościół. Biblia jest księgą ich narodu. Myślę, że gdy Żyd zostaje, uwierzy w Jezusa jako swojego Mesjasza i wgłębia się w Biblię, to on ją nawet lepiej rozumie i lepiej przeżywa niż my. W dodatku Żydzi byli i nadal są rozproszeni we wszystkich krajach świata. Nawet często sąsiedzi nie wiedzą, czy może nawet oni sami nie wiedzą o tym, z jakiego narodu pochodzą, a ponieważ są w różnych krajach, dlatego znają języki i kulturę tych krajów i gdy Pan Bóg ich opieczętuje i pośle, a oni poznają swojego Mesjasza, to pójdą do tych krajów, które Ewangelii jeszcze nie słyszały i będą kontynuować to dzieło. I myślę, że pomimo tego, że będzie wtedy panował bardzo taki ostry reżim i system zabraniający misji, oni jednak w jakiś sposób to dzieło będą kontynuować. Gdy Pan Bóg rozpoczyna swoje dzieło, doprowadzi je do końca. Pan Bóg rozpoczął najpierw swoje dzieło z ludem izraelskim. I chociaż ten lud izraelski po odrzuceniu Jezusa został rozproszony pośród wszystkich narodów, to wtedy Pan Bóg swoje dzieło misji świata przeniósł na Kościół. I Kościół to czyni. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg swój lud odrzucił. To, co Pan Bóg rozpoczął, będzie kontynuował i dokończy. I dlatego w pewnym okresie, w pewnym czasie, gdy Pan Bóg wypełni swoją misję na tym świecie z Kościołem, to Kościół zabierze. A wtedy przyjdzie czas i miejsce na to, aby kontynuował swoje dzieło misji świata przez swój pierwszy naród wybrany, przez naród izraelski. Gdy Pan Bóg ustanowił ten lud światłością dla pogan, to wypełni. Ale myślę, drodzy, że gdy ci opieczętowani pójdą do najdalszych krańców ziemi i do najdalszych narodów i plemion z Ewangelią, to w pewnym momencie, nie wiem z jakiego powodu, ale Baranek Boży, Jezus Chrystus, zbierze ich znowu na górze Syjon. Może nie zdążą dojść do końca. Ostatni akcent głoszenia Ewangelii na świecie położy anioł. Tak jak tu mamy w tej wizji w 6 wierszu. Anioł leci środkiem nieba i ogłasza Ewangelię wieczną. Ewangelia jest czymś wiecznym, to znaczy nam często słowo wieczny kojarzy się z czymś bez końca. Ale w Biblii słowo wieczny ma znaczenie doskonały. Wieczność w niebie u Boga to nie jest tylko czas bez końca. To jest jakiś inny rodzaj upływu czasu, ale to jest doskonałość pod każdym względem. Również Ewangelia jest czymś doskonałym. Jest czymś Bożym. To nie jest ludzkie słowo. Dlatego, drodzy, głosić Ewangelię to jest coś niezwykłego. Po pierwsze, jest to niesamowity przywilej. Nie wiem, czy można by go z innym przywilejem pracy w jakiejkolwiek wymarzonej porównać. A po drugie, jest to niesamowita odpowiedzialność. Gdy nam, ludziom, jest powierzone głosić Ewangelię Bożą. Chciejmy, drodzy, o tym pamiętać, żeby zawsze się modlić o tych, którzy Ewangelię głoszą, a jeżeli ktoś czuje się do tego powołany, jeżeli ktoś wie, że Pan Bóg do tego powołuje, to niech z powagą tę służbę podejmie. Bo to jest niezwykły zaszczyt i niezwykła odpowiedzialność. My, którzy zwiastujemy Ewangelię, my to czujemy i przeżywamy. Ja na przykład zawsze, gdy mam wychodzić do zwiastowania Ewangelii, czuję tremę, czasem ogromną tremę. I wcale to nie jest związane ze stopniem mojego przygotowania do kazania. Ale to jest związane z tym, że po prostu mam do czynienia z czymś, co nie jest ludzkie, co jest Boże. A jeżeli czasem się zdarza, że nie mam tej tremy, to odzywa się we mnie jakiś drugi głos, który powiada, ej, coś jest nie w porządku, bo nie masz tremy. Tak jakbym sobie nie zdawał wtedy sprawy, coś mi zakłóci to, że mam do czynienia ze zwiastowaniem Ewangelii Bożej. To, że Ewangelia jest Ewangelią Bożą, widzimy w historii jej zwiastowania. I jest to taka pewna linia prowadząca od Boga do Boga. Bo pierwszą Ewangelię zwiastował anioł. Dziś narodził się wam Zbawiciel. To była pierwsza Ewangelia na polach betlejemskich. Potem Ewangelia została powierzona apostołom Jezusa, Żydom. Oni głosili Ewangelię. Teraz głoszenie Ewangelii przejął Kościół, którego zadaniem jest dotrzeć z nią do krańców ziemi. Ale tak jak wspomniałem, z objawienia Jana wynika, że nie zdąży. Potem znowu Pan Bóg położy zadanie głoszenia Ewangelii na swoim narodzie, na pierwszym swoim narodzie, 144 tysiącach opieczętowanych. Ale ponieważ Ewangelia jest czymś tak doskonałym, tak świętym, tak wiecznym, dlatego ostatni akcent Pan Bóg położy znowu na swoim aniele, który będzie leciał środkiem nieba i będzie głosił Ewangelię wieczną. My ludzie robimy to w sposób bardzo niedoskonały. My mamy swoje słabości. Nasze słowa się plączą. Ewangelia jest ubrana w nasze ludzkie słowa, które są takie niedoskonałe. A jednak czytamy, apostoł Paweł pisze, że upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Zawsze mam tę świadomość. Ale wynika z tego, że im trudniejsze czasy, tym Ewangelia będzie mocniej rozbrzmiewać. A z ust anioła, w tych najokropniejszych czasach, które się już będą miały ku końcowi, gdzie tak wielki ucisk będzie panował, Pan Bóg powierzy aniołowi głoszenie Ewangelii, aby dać ostatnią ludziom szansę. Ostatnią, już tę najważniejszą i najbardziej wyraźną, aby wtedy Ewangelia dotarła do najdalszych krańców ziemi. I w ten sposób będą mieli wszyscy szansę ją usłyszeć. Wszyscy szansę, ale nie wszyscy z tego skorzystają. Właśnie 14 rozdział pokazuje ogromną różnicę między tymi, którzy z tego skorzystali, którzy uwierzyli i przyjęli, a tymi, którzy tego nie uczynili. Bo oto w tej wizji trzech aniołów widzimy, że pierwszy anioł głosi Ewangelię, ale zanim przychodzi anioł, który głosi upadek wielkiego Babilonu. To pojęcie powtarza się później w 17, w 18 rozdziale. W 18 rozdziale jest bardzo szczegółowy opis upadku wielkiego Babilonu. Ja bardzo często sobie zadaję pytanie, ilekroć do objawienia sięgam, dlaczego tak szczegółowy, w drobnych szczegółach opisany upadek wielkiego Babilonu. Tym wielkim Babilonem to też jest pewne określenie symboliczne, poniekąd zagadkowe. Zapewne jest to odniesienie do Starego Testamentu, gdzie ta pierwsza potęga światowa, Babilon, była zarazem ciemiężycielem ludu Bożego. Król babiloński zniszczył Jerozolimę, świątynię, lud izraelski uprowadził. Dla Izraela była to największa klęska w tamtych czasach, którą bardzo boleśnie przeżywali, takie doświadczenie od Boga, ale król babiloński tam jest przedstawiony jako wcielenie szatana, jako wcielenie tego, który chce walczyć z Bogiem i walczy z jego ludem tutaj na ziemi. I Babilon zawsze był u Żydów takim symbolem ciemiężyciela tutaj na ziemi i te myśli przejęli również chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie, gdy widząc ten pogański prześladowczy Rzym, również Rzym zaczęli określać słowem Babilon. Znajdujemy to w zakończeniu pierwszego listu Piotra, gdzie Piotr, pisząc już w czasach prześladowań Nerona, chcąc jakoś ukryć miejsce swojego przebywania, powiada: pozdrawia was zbór w Babilonie, a ma na myśli Rzym. I ten Babilon jest uosobieniem centrum tej światowej potęgi prześladującej Kościół, prześladującej wierzących i może też być po prostu uosobieniem tutaj, czy symbolem tej siedziby, tego całego prześladowczego systemu. I oto anioł ogłasza: ten wielki Babilon upadł z szatanem, zawsze jest związany upadek. Z dziełem szatańskim zawsze jest związany jego koniec i jego upadek. I po ogłaszaniu Ewangelii, jakby daniu tej ostatniej szansy człowiekowi, aby został zbawiony, następuje ten koniec, który Jezus zapowiedział. Potem nadejdzie koniec. Upadek wielkiego Babilonu, z którego już się nie podniesie. I potem jest trzeci anioł, który daje ostrzeżenie związane z tym, co było w rozdziale 13. Jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Tu są wspomnieni ci, którzy mieli znak bestii na czole lub na ręce. Dzieci Boże mają inny znak. Tutaj jest nazwany pieczęcią. Pieczęcią. Ale tak jak wspomnieliśmy, apostoł Paweł pisze, że jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Choć ta pieczęć tego zwierzęcia na czole czy na ręce jest widoczna na zewnątrz, ale ona trwa krótko. Pieczęć, którą Bóg daje na sercach swoich wiernych, ochroni przed wszystkim. Tu mamy takie jakby nawet porównanie, taki wielki kontrast, który przedstawiać będzie obraz wykupionej i zapieczętowanej resztki, mającej to imię baranka i pieczęć Boga. Kontrast w porównaniu z tą okropną wizją poprzedniego rozdziału ukazującą ten obraz ludzi noszących inną pieczęć, pieczęć tego zwierzęcia. Tamta pieczęć zwierzęcia w 13 rozdziale zapewniła ludziom możliwość handlu, kupowania i sprzedawania, bo to było dla nich najważniejsze. Żeby handlować, żeby coś mieć, to było dla nich najważniejsze, ale to krótko trwało. Trzeba to było opuścić, zostawić. A teraz ich spotyka straszny los. Natomiast ci, którzy mają pieczęć Jezusa Chrystusa w swoim sercu, ci przetrwają wszystko. A teraz są z barankiem na górze Syjon, śpiewają. Nie ma wspanialszej nagrody. Żadne skarby tego świata, choćby nie wiem jakie człowiek posiadł, nie mogą się równać z tym przywilejem. Żyjemy w czasach, kiedy mam takie wrażenie, chyba jak nigdy do tej pory, ludzie się uganiają za pieniądzem, majątkiem i materialnym zabezpieczeniem przyszłości. A najsmutniejsze jest to, że to wielu wierzącym się udziela. Takie jest jakieś moja obserwacja. Obyśmy, drodzy, umieli dostrzec największą wartość, największy skarb, którym jest Jezus Chrystus, którego pieczęć przetrwa wszystko, a największym skarbem, największą radością jest być w otoczeniu Baranka Bożego. W tych, których już nic złego nie dotknie, którzy są razem na górze Syjon, w jego otoczeniu i śpiewają jemu na chwałę. I potem mamy trzecią wizję, jakby trzecie zawołanie, zwycięstwo, opis żniwa i winobrania. Jest to obraz sądu, ostry sierp, obcięcie kiści winogron obrazuje sąd, ścięcie czegoś, co już jest niemożliwe do przywrócenia. Jest tu mowa o tym tłoczeniu krwi, taki paskudny obraz, sąd. Ale sąd to też element zwycięstwa. Zwycięstwa, które daje świadomość, że nie tylko Boże dzieci są ochronione, odizolowane od tego, ale które daje świadomość sprawiedliwości Bożej, że ten system, który sprawiał tak niesprawiedliwe cierpienia ludu Bożego, teraz zostaje surowo i sprawiedliwie ukarany. To dodaje pewnej satysfakcji tym, którzy przetrwali. To dodaje radości i nadziei. Gdy Pan Jezus umierał na krzyżu, nad Jego głową wisiał napis Jezus Nazareński, Król Żydowski. Napis szyderczy sporządzony przez Piłata. Ale napis proroczy. Jezus jest Królem Żydowskim. I dziś Jezus jest Królem serc, ale tam będzie rzeczywiście Królem swojego Królestwa. Czy w tym Królestwie będziemy? Mówiliśmy już przy poprzednich rozdziałach, że właściwie celem naszym nie jest, a ja to może coraz bardziej dostrzegam przy studiowaniu objawienia, zaspokojenie ciekawości. Ludzka ciekawość jest większa niż nawet sobie z tego na co dzień zdajemy sprawę. Nie jest zaspokojenie ciekawości, co znaczy to, czy co znaczy tamto. Naszym zadaniem, gdy czytamy objawienie, nie jest zrozumienie szczegółów i wyobrażenie ich sobie, jak będzie się to działo w przeszłości. Naszym zadaniem jest otrzymanie błogosławieństwa przez czytanie tej księgi, przez strzeżenie, słuchanie, czytanie, słuchanie i strzeżenie tych słów. Naszym zadaniem jest mieć dziś oczy otwarte na to, co się dziś dzieje na świecie i do czego ten świat zdąża, abyśmy zdawali sobie sprawę, w czym mamy w tym świecie żyć jako obywatele, a w czym mamy sobie zdawać sprawę, że należymy do Królestwa Bożego i jesteśmy na tym świecie tylko pielgrzymami, przechodniami i nie może nas to dotknąć, a myślę, że w miarę rozwoju sytuacji i znajomości objawienia i zbliżania się tych czasów, tym bardziej winniśmy mieć wyostrzony zmysł na to, od czego w tym świecie mamy się odcinać. Aby ta pieczęć Chrystusowa była w nas mocno wyryta. Aby nas ochroniła od wszystkiego, co jeszcze przyjdzie. A objawienie Jana kończy się wezwaniem. Bardzo konkretnym wezwaniem i modlitwą. My, chrześcijanie, mówimy nieraz o przyjściu Chrystusa i kładziemy nacisk na to, że mamy się z tym liczyć, mamy być przygotowani, ale objawienie mówi coś więcej. Mamy na to oczekiwać i tego pragnąć. I właśnie Księga Objawienia jest po to, aby wyostrzyć to nasze spojrzenie na dzisiejszy świat, by w nas zrodziło się to pragnienie, które jest w tej trzywyrazowej modlitwie na końcu. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci, że posłałeś na ziemię Jezusa Chrystusa, który nas odkupił, ale który też został przez Ciebie wywyższony i ustanowiony Panem i Królem. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że już teraz docierasz ze swoim Królestwem do serc, które się dla Ciebie otwierają, a kiedyś pozwolisz oglądać w pełni Twoje Królestwo, Twoją sprawiedliwość i Twoje wielkie zwycięstwo. Dziękujemy, Panie, że dałeś nam też tą wspaniałą księgę, do której sam nas zachęcasz, Księgę Objawienia. Panie, tak jak Ty jesteś tajemnicą, tak i Twoja księga jest tajemnicą, ale dziękujemy Ci, że Ty masz wszystko w swojej ręce i wystarczy nam o tym wiedzieć i w to ufać. Prosimy, Panie, abyś nauczył nas kochać Słowo Boże, poznawać je i w świetle Słowa Bożego patrzeć na dzisiejszy otaczający nas świat. Abyśmy, Panie, wiedzieli, że jesteśmy przez Ciebie wykupieni i zapieczętowani. Abyśmy nie pogrążali się w to, co świat tak zwodniczo przed nami kładzie. Wszelkie bogactwa, obietnice, wszelkie ułudy tego świata. Daj, abyśmy pragnęli tylko tego skarbu, którym Ty jesteś, i szczycić się tylko tym skarbem, którym Ty jesteś jedynym i największym. Daj, Panie, abyśmy nie tylko mieli świadomość, ale też oczekiwali i pragnęli. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź rychło, Panie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie. Amen.